Sen mi satın ya? Sen de ya? Vatan. Abi vatan sabda, vatanam nakum sakne kalega. Vatan sabda kese banega? To ye dhatu dekho. कोई भी शब्द बनेगा धातु प्रत्ययों के द्वारा ही बनेगा। कोई भी शब्द आरंभ में भी कहा गया, कोई भी शब्द बन रहा है धातु और प्रत्यय उसमें जरूर होंगे। बस धातु प्रत्यय से कोई भी शब्द बना सकते हैं। देखिए तो धातु है इसमें वच परिभाषणी, आपको लिखना नहीं है नीचे दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। वच परिभाषणी परिभाषण करते अच्छी परितः भाषण, अच्छी प्रकार से कहने के अर्थ में ये धातु आता है, वच धातु है ना। वचन कहते वचन कहते ना, आप वचन बोलिए तो अच्छी तरह से हम बोल देते हैं। परिवच परिभाषण धातु से हम युट प्रत्यय करेंगे। क्या प्रत्यय किया? एक युट ये प्रत्यय होता है। युट प्रत्यय देखिए प्रत्यय किस किस अर्थ में हो सकते हैं। प्रत्यय या तो कर्ता में होगा, कर्म में होगा, भाव में होगा और करण में होगा। समृद्ध आकारक जानते हैं ना, वो कारकों में के अर्थ में प्रत्यय होता है। कारक कितने होते हैं? छः कारक होते हैं। तो छः कारक होते हैं, छः कारकों में किसी भी कारक के अर्थ में ये प्रत्यय हो सकते हैं। बस ये जो जो बता रहे हैं उसको आगे तक ये आप जो कोई भी ग्रंथ को ले, क्योंकि आपका ये अगर ठीक याद हो गया कि प्रत्यय किसी न किसी अर्थ में हुआ, अर्थ में हुआ तो तत्काल शंका होगा किस अर्थ में हुआ है। जिस अर्थ में भी हो जाएगा वो और तो उसके द्वारा कहा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्रत्यय अभी कारक छः हैं, छः कारक हैं, षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। छः कारकों में किस कारक में प्रत्यय हुआ? तो किसी ने कारक और या भाव में हुआ होगा, साथ हो सकता है। तो यहाँ प्रत्यय हुआ युट, युट प्रत्यय भाव में भी हो सकता है, कर्ण में भी हो सकता है। तो यहाँ होगा कर्ण में। देखो आगे अभी बता रहे हैं या भाव में नहीं, या भाव में हुआ। युट किसका अर्थ हुआ? भाव में। भाव यानी भाव क्या चीज है? भाव यानी केवल जो धातु का अर्थ है। धातु का अर्थ क्या है? वचन यानी परिभाषा। वही बस उसी अर्थ में ये युट भी हुआ, किसी नूतन अर्थ नहीं लाएगा ये प्रत्यय होने पर भी। यानी भाव यानी क्रिया, क्रिया के अर्थ में ही प्रत्यय हुआ है, ये आप रखना चाहिए। तो यहाँ हो गया। तो अभी इसे शब्द बनाते हैं क्या? युद्ध। अभी ये इसकी संज्ञा करेगा कौन? करेगा इसकी संज्ञा कौन? करेगा इसकी संज्ञा कौन? करेगा हलंत्यम। क्योंकि उपदेश है या नहीं है? उपदेश में कौन सा उपदेश है? सूत्र है या धातु है? उपदेश कितने होते हैं? छः। कौन कौन से? प्रत्यय है, ठीक है ना। भी बताए प्रत्यय है और प्रत्यय के अंत में प्रत्यय उपदेश हो गया, और उपदेश अवस्था उपदेश के अंतिम में जो हल वर्ण, उस हल वर्ण की संज्ञा कौन करता है? कौन करता है? हलंत्यम, ठीक है ना। तो उपदेश अवस्था में अंतिम वर्ण की संज्ञा करेगा। क्या संज्ञा किया इसने? इस संज्ञा का प्रयोजन हटा दें? नहीं, हटाने वाला कौन आएगा? वो तो लोभ क्या चीज है? लोभ आगे नाम आ रहा था इसलिए उन्होंने संज्ञा बताई ना। अदर्शन का लोभ होगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ? लोभ से लोभ करेंगे, अदर्शन कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हलंत्यम जैसे अंतिम इस संज्ञा किया, ऐसे एक सूत्र है लसक व तद्धित। तो तद्धित भिन्न लसक इसकी संज्ञा करेगा, तस्य लोभ से लोभ करेंगे। ये हो गया, क्या हो गया? वत्स यु। वत्स यु होने पर अभी इसके आगे सूत्र, इसके स्थान पर एक आदेश करने के लिए सूत्र आता है युवो रनाको। तो यु के स्थान पर हमेशा अना आदेश हो जाता है। इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? अना। अना आदेश हुआ, क्या आदेश हुआ? अना। आदेश हमेशा शत्रु के समान होगा तो इसको हटा के बैठ जाएगा, तो क्या बैठ जाएगा? वत्स। अभी मिला तो क्या बन जाएगा? वचन। अभी वचन शब्द बन गया। तो वचन यानी उच्चते अशो वचन, उच्चते अशो वचन, उच्चते यानी जिसको कहा जाता उसी को वचन कहते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं जो बोला जा रहा उसी को वचन कहते हैं। तो किसको बोल रहे हैं? तो शब्द को वचन कहते हैं। देखिए यहाँ इसे दे रखा टिप्पणी में, 7 नंबर टिप्पणी हम देख रहे थे। 7 नंबर टिप्पणी में दिया मुखेन सहिता इति मुख सहिता। ये मैं यहाँ समास को लिख लेता हूँ, आपको समझ आएगा। मुखेन सहिता इति मुख सहिता। यह तो हो गया इसका लौकिक विग्रह। हमेशा समास अलौकिक विग्रह में होगा, तो इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक विग्रह क्या होगा? मुखटा तृतीय है ना, वो तृतीय आप साथ लिख दो। अच्छा अच्छा अभी तो आया नहीं तो क्या फिर? तो मुखटा और सहिता सु ये होगा। अभी लाने के लिए सूत्र में बारंबार बोलेंगे, याद आपको हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिक, ये प्रातिपदिक है, इस प्रातिपदिक का अवयव सुप का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो अब ये इस तो शब्द बन गया हमारा क्या? मुख सहिता। तो विभक्ति यत्र लुप्यते तदर्थस्तु तु प्रतीयते, विभक्ति का लोप हो गया, किस विभक्ति का लोप हुआ? तृतीय आ गया। तो तदर्थ तदर्थ यानी उस तृतीय का अर्थ वहां रहेगा, तो तृतीय करेगा। तो अभी यहाँ जैसे ये तो आपको लिख रखा, लेकिन अभी शब्द का अर्थ क्या हो गया? मुख के सहित है ना, मुख के आगे तृतीया वहां विभक्ति वहां रहेगा, तदर्थस्तु प्रतीयते मुख सहिता। मुख सहित पद आ रहा, तो सहित आ रहा है यानी साथ में, मुख सहित आगे क्या है? नासिका। अभी इस पद के साथ हमने समास किया, अभी इसका करेंगे नासिका। नासिका स्त्रीलिंग में चलेगा इसलिए आएगा सहिका। मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुख सहिता चासो, यहाँ हम एक समास करेंगे चासो। क्या समास किया? किस किस के बीच में? मुख सहिता पद के और नासिका पद के बीच में। तो यहाँ अलोक विग्रह क्या होगा? मुख सहिता सु और नासिका सु। देखिए कर्मधारय समास करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं, प्रथमा विभक्ति के साथ होता है। प्रथमा विभक्ति में सु आता है, बस सु के साथ होगा। यहाँ पर भी सु आएगा, यहाँ पर भी सु आएगा। सुपो धातु प्रातिपदिक का लोप करेंगे, लोप करने पर शब्द क्या बनेगा? नासिका। ये हमने एक समास कर दिया, लेकिन सूत्र में तो ऐसा नहीं है। सूत्र में क्या दे दिया? मुख नासिका दे दिया, ठीक है ना। तो वहाँ आपको ये समझना चाहिए कि एक बीच में कर्मधारी के बीच में एक मध्यपदी लोप समास होता है। क्या समास होता है? मध्यपदी लोप समास होता है। मध्यपदी लोप समास करने के लिए एक वार्तिक है, साक पार्थिवादी नम सिद्धये उत्तरपद लोपोपसंख्यानम, ऐसा याद रखें, ठीक है। तो साक पार्थिवादी नम सिद्धये, साक पार्थवादी गण में पठित शब्दों की सिद्धि के लिए मध्य साक पार्थिवादी नम सिद्धये उत्तरपद लोपोपसंख्यानम। उत्तर पद के पूर्व पद, ये पूर्व, ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है। पूर्व पद का जो ये उत्तर पद है उसका क्या कहना चाहिए? लोप कहना चाहिए। तो क्या शब्द बन गया हमारा? तो लोप होने पर भी तदर्थस्तु प्रतीयते, तो अर्थ करेंगे कि मुख के सहित जो नासिका, मुख के सहित जो नासिका, ठीक है ना। अभी शब्द क्या बन गया आपका? मुख नासिका बन गया, लेकिन मुख नासिका का अर्थ क्या हो गया? मुख सहित नासिका, ऐसे हो गया, ये हो गया। अभी यहाँ हमारा एक पद बच गया, समास का घटक है वचन। वचन के साथ क्या समास करेंगे? तो अभी यहाँ देखेंगे, अब इसका तृतीय समास करेंगे पुनः। तृतीय क्या समास करेंगे? तृतीय। तो इसका तृतीय में क्या बनेगा? उधर देखो, नासिकाया नहीं, काया नहीं, नासिकाया। नासिकाया तो मुख नासिकाया, मुख नासिकाया वचन है कि अलौकिक विग्रह क्या होगा? मुख नासिका नटा टा वचन वचन सु, ऐसा हो समय। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ आएगा आपको, लेकिन अगर इस प्रकार से समझ आ गया तो ग्रंथों में असमक प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं। अभी यहाँ हमने तृतीया का लोप किया, इसलिए मुख, ये देखो, मुख सहित नासिका के द्वारा वचन कहते बोले जाने वाला, मुख सहित नासिका के द्वारा। द्वारा इसलिए लगा कि आप समाज के विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि विभक्ति यत्र लुप्यते, किस विभक्ति का लोप हुआ है? तृतीय। तो द्वारा अर्थ लेंगे नहीं लेंगे, तो मुख सहित पद का भी लोप हो गया, फिर भी वो तो एक समाज की मर्यादा से लोप हो गया, बाकी अर्थ उसका रहेगा। मुख सहित नासिका के द्वारा, द्वारा उच्चर इसका वचन का से कहे जाने वाला वर्ण, मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारण का है, उच्चारण कहो उच्चारण होने वाला कौन वर्ण, उस वर्ण की क्या संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा होगी। किसकी संज्ञा होगी? समास को देख के बताएंगे। नासिका के द्वारा उच्चारण किए जाने वाला वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। देखिए प्राय ये इसलिए कह रहे हैं कि हमको हिंदी रट के हमको अर्थ नहीं बोलना, ऐसे उसको जैसे सामान्य भाषा में कह के जैसे तोता रटन, वो तोता रटन नहीं, हमको समझ के देखिए कहाँ से हिंदी रटाते हैं ये लोग, हिंदी कहाँ से रखते हैं, यहाँ से देखो हिंदी बन गया नहीं बना। मुखेन सहित, मुख सहित या मुख सहित का अर्थ है मुख, रामेण, रामेण में ये नकार गलत है, मुद्रण दोष है, इसको हटा देना। मुख के द्वारा, मुख सहित, मुख के द्वारा मतलब मुख के साथ, मुख के साथ, मुख के साथ कौन? नासिका। अभी मुख तो शब्द बन गया मुख नासिका, सहित पद का लोप हो गया, तो अर्थ कहेंगे मुख के सहित नासिका के द्वारा, द्वारा यहाँ लाए आप, मुख के साथ नासिका के द्वारा कौन उच्चारण होने वाला, उच्चारण कौन हो सकता है? वर्ण। देखो वर्ण वहां लिखने का नहीं है, शब्द की मर्यादा, आपने वचन कहा तो वचन यानी वचन का उच्चारण होने वाला, उच्चारण होने वाला कौन होगा? कोई वर्ण ही होगा, है ना, उच्चारण होने वाला कौन? वर्ण होगा। तो अर्थ हो गया कि मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चारण होने वाला कौन होना चाहिए? वर्ण। उस वर्ण की क्या संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा होगी। सम्यक याद हुआ? देखो बैठे बैठे आपको याद हो गया, बोलिए एक बार। मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चारण वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। देखो आप सुनो, नहीं देखिए ये हम यहाँ नहीं करना वास्तव, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा इस रीति से, नहीं तो हिंदी रखा देंगे, क्योंकि मैं कहूँगा नहीं नहीं समझ इसमें क्या, जैसे एक क्या है कोई जैसे यात्रा के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते जो यात्रा डेली यात्रा करवाते हैं उसके लिए यात्रा के जो बीच के तीर्थ आते हैं वो तो कुछ मायना कुछ नहीं रखता, लेकिन बेचारा जो पहली बार गया वो देखने के लिए गया वो कहेंगे वो झंडा क्या दिख रहा है, अरे वो कुछ नहीं चली आप तो। अरे उसके लिए आपके लिए आप तो डेली आते हैं, आपके लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन वो बेचारा पहला आया उसके लिए तो थोड़ा भी झंडा ही लेता तो उसको देखने जिज्ञासा होती। इसी प्रकार ऐसा है कि नहीं मैं ऐसा बोलता जाऊँ ऐसा अच्छा नहीं, अगर आपको हिंदी लगाने से अगर फायदा हो रहा है तो वो लिख लीजिए, इस प्रकार से फायदा हो रहा तो नहीं तो मैं ऐसा दिखाता रहूँ आप हाँ करते रहेंगे ऐसा भी काम नहीं चलेगा, आपको समझ आना चाहिए। तो किस में आपकी रुचि है? आपको हिंदी लिखाने में रुचि है तो मैं हिंदी लिख दूंगा, हिंदी लिखा दूंगा, और इसमें अगर थोड़ा थोड़ा रुचि आ रहा है तो ये रुचि उत्तम रुचि है, क्योंकि इसके द्वारा आगे तो स्वयं के पैरों पे खड़े होने, वो लोक में जो कथा है कि स्वयं के पैरों पे खड़े हो जाएंगे, फिर हिंदी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहेगी, नहीं तो अंत तक हिंदी हिंदी लिखाते रहेंगे। तो देखिए आगे इसका अर्थ हो गया, सात नंबर टिप्पणी देखिए, यही समास इन्होंने सात नंबर टिप्पणी, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, और सा यानी मुख सहिता चाशो नासिका इति मुख नासिका, और आगे मतलब वचन शब्द को पहले बना दिया उच्यते अशो इति वचन, एचो याव लगा दिया उच्यते इति वचन, आगे नीचे देखो कौन सा समास बता दिया, तृतीया कैसे बनाया, मुख नासिकया वचन इति शब्द क्या बनेगा, मुख नासिका वचन ऐसा शब्द बन जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चारण, उच्यते अशो वचन इति यानी उच्चारण होने वाला कौन वर्ण, तो वचन का अर्थ हो गया वर्ण, वह आप सर लिख सकते हैं। तो ऐसे उस मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारण होने वाले वर्ण को क्या कहेंगे, अनुनासिक, उसकी अनुनासिक संज्ञा कहना चाहिए। किसकी अनुनासिक संज्ञा होगी, मुख सहित वचन, किसकी अनुनासिक संज्ञा होगी, होने वाला वर्ण, उस वर्ण की, ऐसा जैसे ये वर्ण ये है, ये है, ये मुख के द्वारा भी उच्चारण होता है और नासिका के द्वारा भी होता है। आगे चलिए देखो वृत्ति में भी ऐसा कैसा दे दिया इन्होंने, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। देखो इस पर टिप्पणी में स्पष्ट दे दिया, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। वृत्ति में कितने पद हैं गिन के बताइए, सर थोड़ा भी संदेह किया पद यहाँ देख के बता सकते हैं ऐसा कितने पद हैं, पदों का ऐसा ज्ञान होना चाहिए। कितने पद वृत्ति में है? शिवाजी के भी आठ आ रहे हैं क्या? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभ्यास करवाते हैं इसी तरीके से। पांच पद है, पांच है ना। देखिए मुख नासी मुख सहित नासिकया कहाँ का रूप है? तृतीया एक है ना, जैसे नासिका वहां रमैया है ना, तो मुख सहित नासिकया तो हो गया। आगे फिर आगे वर्ण क्या निकलेगा वहां से? उच्चार्यमान, तो आठ गुण एक संधि हो गया, तो उच्चार्यमान एक पद हो गया। कितने पद हो गए? दो हो गए। फिर आगे क्या है? वर्ण, वर्ण में भी संधि कार्य हो गया है ना। क्या सूत्र है? अतो अतो नहीं अतो और प्लुता दप्लुते वहां पर भी हो गया। फिर आगे है अनुनासिक संज्ञा एक पद हो गया। फिर शात क्रियापद ये भी पद है, पांच पद हो गया। अभी देखिए विभक्ति वहां देखेंगे, मुख सहित नासिका कहाँ का पद है? तृतीय एक वचन समाज किया मुख सहित नासिका के द्वारा क्या है? उच्चार्यमान, उच्चार्यमान कौन? वर्ण। तो देखिए वहां जो उच्चार्यमान ये क्रिया है, इस क्रिया का कर्म कौन हो गया? वर्ण। तो मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमान कौन होना चाहिए? वर्ण। तो वर्ण का क्या विशेषण है? वर्ण का विशेषण उच्चार्यमान, उच्चार्यमान वर्ण का विशेषण। वर्ण तो ये भी है, वर्ण ये भी लिख रखे हैं, और वर्ण अभी आप जो नहीं बोल रहे वो भी वर्ण है, लेकिन उच्चार्यमान जो वर्ण उस वर्ण की क्या संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा शात हो, ऐसा उन्होंने विधेयन का विधान कर दिया। ठीक है, वृत्ति का अर्थ स्पष्ट हुआ। बोलिए एक बार, मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमान वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, स्पष्ट हो गया। देखिए यहाँ तक अभी हमने एक अनुनासिक संज्ञा किया, अनुनासिक का विशेषण बता दिया कि मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमान ऐसा वर्ण होना चाहिए, उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होगी। तद इत्थम, तद इत्थम यानी तद यानी वह, तद का अर्थ है वह, इत्थम यानी इस प्रकार, तद यानी वह इस प्रकार, तद ये तद सर्वनाम है यानी है, तद किसका परामर्श कराएगा? पूर्व का, पूर्व का, पूर्व कौन होना चाहिए? अनुनासिक, पूर्व किसकी चर्चा चल रही है? अनुनासिक वर्ण, पूर्व किसकी चर्चा चल रही है? अच्छा है ना, जैसे हम राम जी वन को गए थे, भारद्वाज ऋषि के में गए, वह पंपा सरोवर में भी रुके थे, वह चित्रकूट होके गए थे, वह लंका समुद्र पार किया था, वो उन्होंने रावण को मारा था, उन्होंने वह ये कह रहे हो कौन? जो राम जी, मैंने कहा राम जी अयोध्या से निकले थे, जो अयोध्या से निकले, जो पंपा पर गए, जो वहाँ गए, जो रावण को मारा, जो जो इतना हमने कह दिया, जो कौन आ रहा है? वो राम जी आ रहे हैं। इसी प्रकार तद, तद से क्या लेंगे? किसकी चर्चा? आज, आज की चर्चा चले, हम आज की करें तो आज की हर्षदीर्घपुलुत संज्ञा होती है, आज की उदात अनुदात संज्ञा होती है, आज की अनुनासिक संज्ञा। अगर वह आज इस प्रकार से, इत्थम करते इस प्रकार, इस प्रकार किस प्रकार? जी उक्त प्रकार, जैसे हमने बहुत अभी बता दिया, वह अच अतः यानी तद यानी वह अच इस प्र इत्थम यानी इस प्रकार, इस प्रकार अ इ उ वर्णानां एषां प्रत्येकम अष्टादशा भेदः। अतः इस प्रकार से देखो आगे एक नंबर टिप्पणी देखिए, पूर्वोक्तैः, पूर्व में जो उक्त यानी कह दिया गया, पूर्व में जो कह दिया गया, कौन कह दिया? तो आगे बता रहे उकालोच इत्यादि भी, यहाँ से लेकर पंचभी ही सूत्रैः, पांच सूत्रों के द्वारा, सूत्रैः कहाँ का रूप है? तृतीय बहुवचन। तो सूत्रों के द्वारा, सूत्रों कितने सूत्रों के द्वारा? पंचभी ही सूत्रैः, तो पांच सूत्रों के द्वारा उक्त कह दिया गया, जो यत कार्यम, जो कह दिया, जो कार्य, क्या क्या कार्य कह दिया? हर्ष दीर्घप्लुत उद्दात अनुदात स्वरित और अनुनासिक, ये जो कार्य कह दिया उक्तम, तद इत्थम वो इस प्रकार, या इत्थम कार दे दिया अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से ज्ञेयम, इस प्रकार से ज्ञेय यानी समझना चाहिए। आगे दे रहे हैं, इन्होंने दे दिया नीचे जो स्थान का नीचे, तो ऊपर देखिए वृत्ति में, तद इत्थम यानी इस प्रकार से अ ई उ री एसाम वर्णानाम इन वर्णों का प्रत्येकम अष्टादश भेदा इन वर्णों का प्रत्येक का कितने भेद होंगे अष्टादश भेद होंगे किन वर्णों की अष्टादश भेद होगा अ ई उ ई री इन चार वर्णों का कितने भेद होंगे अष्टादश भेद होंगे क्यों भेद होंगे उसको थोड़ा देखिए जैसे आपने पहले संज्ञा किया था ह्रस्व दीर्घ और आगे इधर नीचे क्या संज्ञा किया था उदात्त अनुदात्त अनुदात्त स्वरित और स्वरित ये किया था किसकी किया था अच की किया था तो अच में कितने आते हैं नौ आते हैं एक का हम विचार करेंगे एक से आप तीन नौ का बना देना ये अच क्या हर्ष है या नहीं है हर्ष है कैसा हर्ष है उदात तो इसको कहेंगे हर्ष उदात हो गया ये कैसा अच है दीर्घ उदात उदात ये कैसा अच है दीर्घ उदात उदात ये कैसा अच है ये कैसा अच्छे ये कैसा अच्छे ये कैसा अच्छे ये कैसा ये कैसा है स्पष्ट बोल सकते नहीं बोल सकते तो कितने भेद हो गए नौ भेद है तो कहा कि अ ई उ वर्णानाम ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेद और अभी तक कितने भेद हो गए नौ अभी तक कितने सूत्रों ने नौ भेद किए कितने सूत्रों का ये कायदे दिखा दिया अभी तक कौन कौन ठीक है ये हो गया उकालो दृश्य होता है ये हो गया उदात समान चार सूत्रों का कार्य दे गया अभी एक और सूत्र कौन सा रह गया अनुनासिक क्या संज्ञा करता है अनुनासिक संज्ञा करता है तो अनुनासिक संज्ञा करेगा तो देखिए आगे इसका अनुनासिक ये अनुनासिक और ये अनुनासिक हो गया और न अनुनासिक थी अन अनुनासिक ठीक है और ये क्या हो गया ये क्या हो गया कितने भेद हो गए 18 भेद हो गए तो आप इसको अच्छी तरह से ये डायग्राम ऐसा सीधा सिंपल डायग्राम है ये करने से आपको याद अच्छा हो जाएगा देखिए मैं बोलता हूँ एक बार हर्ष उद्दात अनुनासिक नहीं हर्ष उद्दात अनुनासिक हर्ष उद्दात अनुनासिक ठीक है हमने थोड़ा ऐसा देख पहले अनुनासिक फिर अनुनासिक पहले अनुनासिक का लिखना चाहिए आप लगाना तो इसको थोड़ा ऐसा कर दें अभी बोलेंगे दीर्घ उद्दात अनुनासिक दीर्घ उद्दात अनुनासिक प्लुत उद्दात अनुनासिक प्लुत उद्दात अनुनासिक और हर्ष अनुदात अनुनासिक हर्ष उद्दात अनुनासिक दीर्घ उद्दात अनुनासिक दीर्घ उद्दात अनुनासिक प्लुत उद्दात अनुनासिक प्लुत उद्दात अनुनासिक फिर हर्ष स्वरित अनुनासिक हर्ष हो गया ठीक है मैं उंगली रखूंगा आपको बोलना ठीक है जिसको पूछेंगे वही बोलेंगे तत्काल बोलेंगे उपस्थिति तत्काल सबको दिख रहा है स्पष्ट रूप से बोलिए दीर्घ अनुदात अनुनासिक बोलिए प्लुत उदात अनुनासिक बोलिए ह्रस्व स्वरित अनुनासिक प्लुत स्वरित अनुनासिक प्लुत अनुदात्त अनुनासिक अनुदात्त दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक नहीं देखिए समाज का जगह जगह ना नई तत्पुरुष कर दिया आपने क्या चीज है नहीं हम व्याकरण पढ़े हमारा जिज्ञासा इतना मुलायम होना चाहिए हर्ष्व इसका स्थान दंत है इसका स्थान कंठ है और रकार का रिकार का ह्रस्व ह्रस्व ऐसा तो बोलो दीर्घ दीर्घ दीर्घ ह्रस्व नहीं देखिए आपको क्या करना इधर ऐसा ऐसा कर देना इस तरह नहीं ठीक है ना बोलो मारुति ठीक है अभी बोलिए दीर्घ दीर्घ उदात्त अनुनासिक बोलिए दीर्घ दीर्घ स्वरित अनुनासिक बोलिए ह्रस्व ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक प्लुत प्लुत अनुदात्त अनुनासिक प्लुत उदात्त अनुनासिक ह्रस्व स्वरित अनुनासिक प्लुत अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अनुनासिक दीर्घ उदात्त अनुनासिक प्लुत अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अनुनासिक दीर्घ उदात्त अनुनासिक प्लुत स्वरित अनुनासिक ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक दीर्घ स्वरित अनुनासिक दीर्घ स्वरित अनुनासिक प्लुत स्वरित उदात्त अनुनासिक बोलो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक दीर्घ उदात्त अनुनासिक दीर्घ स्वरित अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अनुनासिक प्लुत उदात्त अनुनासिक ह्रस्व स्वरित ह्रस्व स्वरित ठीक है सबका स्पष्ट समझ आ गया ठीक है आगे चलते ये भेद आप डायग्राम बना सकते हैं लिख सकते हैं तो आपको तत्काल ये नहीं देखिए आप डायग्राम बनाना कल आपको बिना देखे पूछा जाएगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका अभ्यास ठीक कर लेना ठीक है ना आप ऐसा ये आज तो आपको अभी ये अभ्यास कराएगा कल आपको ऐसा बोला जाएगा जैसे बिना देखे हर्ष उद्दात अनुनासिक हर्ष उद्दात अनुनासिक दीर्घ उद्दात अनुनासिक दीर्घ उद्दात अनुनासिक प्लुत उद्दात अनुनासिक प्लुत उद्दात अनुनासिक बैठे बैठे याद हो जाता आप इधर ये लिख दो फिर दो ये कर दो है ना आप बोल सकते अभी भी बोल सकते हर्ष उद्दात हर्ष अनुदात हर्ष स्वरित दीर्घ उद्दात दीर्घ अनुदात दीर्घ स्वरित प्लुत उद्दात प्लुत अनुदात प्लुत स्वरित फिर आगे अनुनासिक अनुनासिक आप जोड़ दो अत्यंत सरल है आगे चलते हैं इसी प्रकार अगर ये इकार यहाँ नहीं लिखा है इकार का बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे अनुनासिक अनुनासिक इसको बोलेंगे तो दीर्घ अनुदात दीर्घ इकार दीर्घ इकार अनुदात अनुनासिक इसको हाँ ऐसा दीर्घ आप ये अकार का बता दिया आप इकार उकार और रिकार का भी ऐसा लिख के लाएंगे मतलब समझ लेना उदात्त तो आयन हाँ जैसे हम ह्रस्व इकार अनुनासिक बोलेंगे ना हाँ उदात्त नहीं बोलेंगे हाँ किसमें जैसे नहीं ह्रस्व इकार उदात अनुनासिक हर्ष इकार उदात अनुनासिक ऐसा बोलते हैं कोई इकार बोल दिया आगे चलिए तो इसी प्रकार ये इत्थम इस प्रकार से अ ई उ री ऐसा वर्णन इन वर्णों का प्रत्येक वर्णों का प्रत्येक यानी प्रत्येक वर्णों का किन प्रत्येक वर्णों का अ ई उ प्रत्येक वर्णों का अष्टादश भेदा अष्टादश यानी अठारह प्रकार के भेद होते हैं। अठारह प्रकार के भेद बता सकते कौन कौन से हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरी अनुनासिक समझना चाहिए। आगे तो फिर यहाँ कोई शंका करेंगे आप चार का ही कथन करके क्यों छोड़ दिया, आपने अचों का किया ना, हर्ष दीर्घ अचों की होती है, अनुदात अनुदात भी तो अचों का होता है और अनुनासिक अनुनासिक अचों का होता है, आपने चार अच क्या अच वर्ण में चार ही वर्ण आते हैं क्या, ऐसी शंका होगा। तो आगे कह रहे हैं लिवर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घा भावात् ऐसा दिया। लिवर्णस्य कहाँ का रूप है? तो लिवर्ण लिवर्ण में क्या समास करेंगे? लि है वही क्या है वर्ण है, जो लि है वही क्या है वर्ण है। जैसे मैं कहूँगा जो चैत्र है वही पुरुष है ना, तो चैत्र पुरुष में क्या समाप्त वो विशेषण हो जाए। तो लि चार सौ वर्ण थी लिवर्ण, जो लिवर्ण और तस्य उस लिवर्ण का षष्ठी है लिवर्ण का क्या है द्वादश, द्वादश यानी बारह, बारह भेद है, भेद का अन्वय आप कर लाना चाहिए। क्यों भेद है? तस्य तस्य कस्य लिवर्णस्य लिवर्णस्य भेद, यहाँ शंका करेंगे क्यों उसमें अठारह क्यों नहीं हुआ, उत्तर क्या आएगा दीर्घ भावात् है ना, दीर्घ का अभाव होने के दीर्घ से अभाव ही थी दीर्घ का अभाव किसमें है लिवर्ण में, दीर्घ का अभाव है। इन्होंने इतना कथन कर दिया क्यों है आगे बताएंगे, बस इन्होंने कथन कर दीर्घ हो कला नहीं उत्तर क्या देंगे जो होता ही नहीं है। कहा कि महाराज ये खरगोश के सिंह होते नहीं होते, नहीं गाय के सिंह होते नहीं होते हैं, तो खरगोश के सिंह क्यों नहीं होते हैं, ये कोई उत्तर का उत्तर कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कहाँ के सस विषाण, सस विषाण यानी खरगोश के सिंग क्यों नहीं होते हैं, गाय के तो होते नहीं होते हैं, मनुष्य के क्यों नहीं सिंग होते हैं, गाय भैंस के तो होते नहीं, इसका उत्तर कहाँ आएगा, गांधी भी नहीं मिलेगा आप ढूंढते रहो। इसलिए कह दिया कि लिवर्ण में दीर्घ का भाव बोला क्यों नहीं होता, नहीं होता बस, मनुष्य के सिंग क्यों नहीं होते आप उत्तर दे दो उसका, मनुष्य के सिंग क्यों नहीं होते, क्यों गाय के सिंग होते नहीं होते हैं, होते तो मनुष्य भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए कह दिया लिवर्ण से द्वादश तस्य दीर्घ अभाव, लिवर्ण में दीर्घ का अभाव है इसलिए उसका कितना भेद होगा द्वादश, बारह ही होंगे ऐसा बता दिया। यहाँ आगे कथन करें एचाम अपि द्वादश तेषाम हर्षाभावात्, एचाम अपि द्वादश तेषाम हर्षाभावात् कति पदानि सन्ति, कितने पदानि सन्ति, चत्वारि पदानि सन्ति, कितने पदानि कति पदानि सन्ति, चत्वारि पदानि सन्ति, पुनः विचार्यताम् कितने पद हैं, छः, क्यों छः तक की गिनती है क्या, अभी और भी बोलो सात आठ नौ दस ग्यारह ये तो बोलते पांच पद हैं, एचाम अपि द्वादश तेषाम हर्षाभावात्, अपि भी तो पद है ना, अपदम न प्रयुज्यते तो पद का अपि का प्रयोग किया तो पद है ही है, अपि भी एक पद है। एचाम हो गया कहाँ का रूप है, एचाम कहाँ का रूप है, तो इसके प्रथमा एकवचन में क्या बनेगा, हालांकि ये रूप त्रुटिपूर्वक है यहाँ बीच का ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रथमा एक वचन ये बनेगा इसलिए एचाम है ना, अचाम यानी एचाम ऐसा आज का रूप चलेगा। तो एचो का षष्ठी का क्या अर्थ हो गया, एचो का भी अपी करते भी, एचो का भी राम भी जाएगा, तो यानी पूर्व में कोई जा रहा था श्याम तो जा रहा लेकिन राम अपि राम भी जाएगा, तो लिवर्णों का तो द्वादश होता है लेकिन एचाम अपि, एचाम अपि क्या द्वादश भेद, तेसाम तेसाम केसाम एचाम एचाम द्वादश भेदाम कस्मात् उत्तर आ गया ह्रस्व का अभाव होने के ह्रस्वस्य अभाव इति ह्रस्व अभाव। ह्रस्व का अभाव किस में है? एच वर्ण में। एच वर्ण में कितने आएंगे? नहीं, एच वर्ण में कितने? एच पर क्या है? चार आएंगे। उन चारों का द्वादश ही होगा, द्वादश होगा, ह्रस्व नहीं रहेगा। तो अब इसको ह्रस्व का हटा देंगे, तो एच को जैसे यहाँ हटा देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे एच अनुनासिक। इस प्रकार आप लुप्त में भी ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्यों दीर्घ का द्विवर्ण में नहीं, द्विवर्ण में दीर्घ का अभाव है, इसमें हर्ष का अभाव है। यहाँ तक पंक्ति समझ आया? इन्होंने ये नीचे जो डायग्राम दिया ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा डायग्राम ये सर से सरल है जो भी बना दिया, ये थोड़ा कठिन है इसलिए इसका नहीं लेते हैं। आगे चलिए, समय क्या होगी? ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने सूत्रों की चर्चा करी, आगे और संज्ञा का प्रकरण करें। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। तो कितने पद हो गए इसमें? दो पद हो गए। कितने पद हो गए? दो पद हो गए। पहला पद है तुल्यस्य प्रयत्नं और सवर्णम्। तो ये भी एक संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। तो संगी कौन हो गया? प्रयत्न। संगी कौन हो गया? हाँ, वर्ण। जिन वर्णों की परस्पर में अगर तुल्य आश्य, अभी बताएंगे, तुल्य यानी समान, आश्य यानी मुख, मुख और प्रयत्न अगर समान हो तो उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है, अभी बताएंगे। इसमें भी आपका थोड़ा आपको क्लिष्ट लगेगा, क्यों? समास इसमें हो रखा है, इसलिए थोड़ा मैंने समास का संस्कार दिया कि प्रत्येक जगह पर समास को लेकर चर्चा किया। अभी मैं हिंदी लिखा दूंगा, उसमें आपको कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा भी याद हो जाएगा। अभी हमारा पद है क्या है? तुल्यस्य प्रयत्नम्। अच्छा, ये कितने पद हैं? एक पद है, लेकिन समास हो चुका नहीं इसमें, लेकिन पहले ये एक पद है, ये पद है, ये पद है। इसमें अभी समास के द्वारा इसको बांधेंगे हम, कैसे बांधेंगे देखिए। आश्य, आश्य कहते हैं मुख को, आश्य का क्या होता है? क्या मुख? यहाँ क्या हो गया? आश्य में यहाँ स्वात में वो प्रत्यय हो गया तद्दीप का, मुख का अर्थ यानी मुख में होने वाले। तत्र भव अर्थ में आपने देखा ना, आद्य और क्या शब्द बनाया था, अंत्य। इसी प्रकार ये होगा आश्य। आश्य का अर्थ होगा आश्य भव इति आश्यम। आश्य, आश्य ये आश्य है, इसका अर्थ है मुख। इसका क्या अर्थ है? मुख। और इसमें अभी तत्र भव अर्थ में, तत्र भव, तत्र का अर्थ है उसमें और भव का अर्थ है होने वाला। उसमें होने वाला, किस में होने वाला? आश्य। तो यहाँ लेंगे देखो, आश्य, आश्य सप्त में लिखेंगे तो इसका लिख देंगे आश्य भव। आश्य भव यहाँ तक हो गया, आश्य भव। ये इसको कहते तद्दित विग्रह है, ये क्या है? तद्दित विग्रह। अभी देखिए, अभी आश्य का अर्थ क्या किया हमने? उसमें होने वाला नहीं, आश्य का अर्थ क्या किया? मुख। मुख ये दिख रहा है ना ऊपर, तो आश्य का क्या अर्थ हो गया? मुख में। और भव का क्या अर्थ है? होने वाला। मुख में क्या होते हैं? मुख में होने वाले क्या है? तो लोक में तो इसमें मुख में जीभ होगा, दांत होंगे, और क्या होंगे? लेकिन यहाँ क्या लेंगे? मुख में होने वाले स्थान। मुख में होने वाले कौन? स्थान। मुख में होते हैं स्थान, ये मुख है। और जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, और ये मुख में होने वाले क्या है? स्थान। तो आशय यानी मुख और तत्र भव, तत्र पुत्र भव आशय भव मुख में होने वाला। तो उस अर्थ में भव अर्थ में यहाँ यत प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय करेंगे यत। तो अभी हम क्या शब्द बनाएंगे, देखो आशय घी और यत, ये किया, ये करने के बाद में इसका पुनः पुनः लोप हो जाएगा सुपोधातु प्राधिपदी क्यों, लोप होने के बाद में अच्छा यहाँ एक लोप करने के लिए पहले एक यश्यति सूत्र आएगा, यश्यति से अकार का लोप कर देगा, लोप करने के बाद में पुनः सूत्र आएगा हलो यमाम यमी लोप, हल है ये हल वर्ण है या नहीं है, हल से परे यम वर्ण का लोप हो गया, अगर यम पद में हो तो इस पद का लोप हो जाएगा, लोप हो गया तो ये क्या बन गया आश्यम। अच्छा इस आशय का और इस आशय का में अंतर क्या आ गया, इसका का क्या अर्थ है मुख, इसका क्या अर्थ है मुख में, मुख में होने वाला। देखिए समान है ये, इसमें भी थोड़ा लिखना, ये आपको व्याकरण ये देखो लगने में बिल्कुल समान है लेकिन अंतर क्या है, इसका अर्थ केवल मुख है और इसका अर्थ क्या है मुख में होने वाले स्थान, मुख में होने वाले कौन स्थान, और इक का इसका मात्र अर्थ है मुख। ठीक है अब यहाँ तक समझ गए, तो हम इस शब्द को लेकर यहाँ जो प्रयोग किया गया है कि ये शब्द है, ठीक है इसको लेकर चर्चा करते हैं। तो ये शब्द इस शब्द है, ये कौन सा शब्द है, ये वाला है या ये वाला है, नीचे वाला है, नीचे वाला का क्या अर्थ है मुख में होने वाले स्थान। ठीक है अभी ये पद आएगा, इस पद को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और इसका ये प्रयत्न, प्रयत्न क्या है प्रकर्षण यत्न ही थी प्रयत्न, आप लोक में जाते अरे प्रयत्न करो है ना, क्योंकि इसलिए प्रयत्न करो कि जैसे प्रहलाद पिछले पार्ट में भी बैठे थे प्रयत्न नहीं किया पुनः इस पार्ट में आ गए, और इसमें प्रयत्न नहीं करेंगे तो इसके पीछे वाले और जाएंगे। तो प्रयत्न प्रकर्षण यत्न ही थी प्रकर्षण यत्न करना चाहिए उसको कहते हैं प्रयत्न। तो यहाँ प्रयत्न क्या करेंगे, यहाँ प्रयत्न क्योंकि यहाँ वर्णों के विषय में क्या प्रयत्न करेंगे, तो वर्णों के विषय में यही प्रयत्न करते हैं कि कभी कोई भी वर्ण को बोला पहले आप यहाँ से इच्छा होगी, इच्छा होने से नाभि, आप जानते हैं सब पढ़े लिखे हैं, यानी कि यहाँ से नाभि चक्र से शब्द उठेगा, वहाँ से उठे हृदय में आएगा, हृदय में तो कंठ में आएगा, कंठ पर फिर तत्त स्थानों पर जो वर्ण बोलना वो आपका संकल्प काम करेगा, वहाँ पर जिभ्या स्पर्श करेगी, फिर वो शब्द की अभिव्यक्ति होगी, तो उसको कहेंगे प्रयत्न। यही प्रयत्न है कोई भी शब्द बोलने से, अभी देखिए प्रयत्न आप कहेंगे कैसे हमको शब्द बोलने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रयत्न इसलिए नहीं करना पड़ता है कि वो स्वभाव में आ गया, जैसे जो आप कार्य निपुणता से बहुत बार कर चुके उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, जैसे आप हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम बजाते तो आप इधर उधर भी देखते रहे उसमें आपके लिए क्या प्रयत्न है, कोई प्रयत्न नहीं, आरंभ में कितना प्रयत्न था बहुत प्रयत्न, इसी प्रकार से प्रकर्षण ही यत्न। तो इसके समास करेंगे प्रयत्न आश्यम च प्रयत्न च, देखिए आश्यम च प्रयत्न च, इसका ये अनुस्वार को ये इसको देखकर ये अनुस्वार हो जाएगा, क्या समास हुआ है, क्या समास हुआ है द्वंद्व हुआ ना, चारते द्वंद्व मतलब चकार बहुलो द्वंद्व चकार, आश्यम च प्रयत्न च रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ, तो दो पदों के बीच में समास हुआ, क्या समास हुआ है द्वंद्व समास। ठीक है द्वंद्व समास होगा, दो में हुआ तो द्विवचन आएगा इसलिए क्या आ जाएगा आश्य आश्य प्रयत्नौ। अच्छा थोड़ा यहाँ गलती हो गया, यहाँ सकार ही आएगा, प्रयत्न शब्द पुल्लिंग में चलता नपुंसक में नहीं चलता है, आश्यम च प्रयत्नश्च इति आश्य प्रयत्नो, ये हो गया। ठीक है होने के बाद में अभी दो पद मिल रहे हमने, ये है प्रथमा द्विवचन, कहाँ का ये प्रथमा द्विवचन, ये देखो रामो ऐसा आश्य प्रयत्नो, अभी और कौन पद छूट गया हमारा तुल्य छूट गया, तो तुल्य के साथ क्या समास करेंगे अभी देखिए, तो यहाँ द्विवचन है इसलिए तुल्य में भी क्या आएगा यहाँ ये निर्वचन आएगा, क्योंकि ये द्विवचन आना है, ये द्विवचन आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, बहुरी समास करेंगे, ठीक है ना। तुल्यो आश्य प्रत्नो यश्य, तुल्य तुल्यो आश्य प्रत्नो यश्य, यानी तुल्य का अर्थ है समान, तुल्य का क्या अर्थ है समान, और आश्य का क्या अर्थ है मुख में मुख में होने वाले स्थान, और प्रयत्न यानी बोलने वाले में प्रकर्षण इतना, ठीक है। तो समान है, समान है मुख में बोले जाने वाले स्थान और प्रयत्न जिसका, जिसका किसका वर्ण का, उस वर्ण की सर्वर्ण संज्ञा कहना चाहिए। देखो सूत्र मात्र का इतना अर्थ हो गया, सूत्र समास डिटेल से बता दिया कि मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न अगर समान हो तो, मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न अगर समान, तुल्य का तो समान हो तो उस वर्ण की सर्वर्ण संज्ञा कहना चाहिए। आया समझ में, समझ आया क्या, समझ आया बोलो। उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा कहना चाहिए, बोलिए एक बार बोलो। मुख में होने वाले स्थान वो समान हो तो कौन समान होने चाहिए, मुख में होने वाले, देखिए समानता दो में होगी, तो समानता में दो में तुल्य करते समान, समानता दो में होगी, क्या किस किस में समानता चाहिए, मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्नों में अगर समानता हो तो उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होगी, बोलो। तुल्य मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न की समानता होगी तो उसकी सवर्ण संज्ञा, उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होगी, मुख वर्ण में होने वाले, नहीं मुख वर्ण नहीं, मुख में होने वाले स्थान, होने वाले स्थान और प्रयत्न अगर समान हो तो उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा, बोलो। मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न उसके समान, प्रयत्न अगर समान हो, प्रयत्न अगर समान हो तो उसकी सवर्ण, उसकी किसकी, अच की नहीं, केवल वर्ण की, वर्ण या अच का सीमा क्षेत्र समाप्त हो चुका। मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न समान हो तो उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा, बोल लक्ष्मण जी। मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न अगर है, अगर समान हो तो उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा, बोलो। मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न समान हो तो उस वर्ण की संज्ञा, मुख में होने वाले स्थान और उसके प्रयत्न उसकी मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न की तुल्य समान हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा, मुख में होने वाला स्थान का स्थान, मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न अगर दोनों में समान समान हो तो उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न की यदि समानता होगा, ये समानता पाई है तो उसकी सवर्ण संज्ञा, मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न यदि समान हो तो उसमें समान संज्ञा होगी। तो अब ये हो गया, समय हो गया, उदात के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात के लिए देखो ये चिन्ह लगाते हैं ऊपर, अनुदात के लिए चिन्ह और स्वरित के लिए ये ऊपर, किसी वर्ण में जैसे ये अ है, ये अ में कैसे पहचाने उदात के लिए कोई चिन्ह, जिसमें चिन्ह नहीं होगा तो ये हो गया स्वरित का चिन्ह, आप उतरी पढ़ते हैं, ये हो गया किसका का, अनुदात का, और ये कौन सा है अनुदात, ये चिन्ह होते हैं और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, वो पर भी हमें डायग्राम में सर लिख देना चाहिए था, वो भूल गया, तो आप इसको यहाँ रखते हैं, इसका आप विचार करके आना। देखिए समास हो गया और सारे समास का ही नीचे वृत्ति में वृत्तिकार क्या करते हैं, समास को ही लेकर दिखा देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्